Dacă aș putea, aș vrea să fiu oglinda care te privește, cearceaful care te învelește și aerul care respiri. Aș vrea să fiu dragostea mea, paharul care-l duci la gura, ce-și potolește un pic arsura și foc al sufletului tău. Aș vrea să fiu un fuldenea, să sting ardorul ce-n tine. Aș vrea să fiu un gând frumos, să zbor în infinitul tău. Aș vrea să fiu tot ce-ți dorești, nu știi nici cum, nici când, nici unde. Aș vrea să fiu doar lângă tine, dragostea mea, aș vrea să fiu. Aș vrea să fiu tot ce n-am fost în anii acestea ce-au trecut. Aș vrea să fiu, dar fără tine, dacă aș putea, n-aș vrea să fiu. Aș vrea să fiu tot ce-ți dorești, nu știi nici cum, nici când, nici unde. Aș vrea să fiu doar lângă tine, dragostea mea, aș vrea să fiu.